oznacza, że napastnik Bayernu Monachium może nie zagrać w najbliższych towarzyskich meczach reprezentacji Polski. 27 marca we Wrocławiu z Finlandią i 4 dni później w Chorzowie z Ukrainą. Będą to sprawdziany naszej kadry przed Mistrzostwami Europy, które ruszą 12 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana, a także jutro dużo chmur, możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem, a także samego śniegu. W ciągu dnia lokalnie w centrum i na południu możliwe burze. Na termometrach maksymalnie będzie od 2 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. Dziś 27 lutego już, no bo już mamy czwartek, prawie 7 minut po północy. Program realizuje Maciej Załecki, przy mikrofonie Aleksandra Kaczkowska. Dobry wieczór, po ciemnej stronie mocy wydanie 639, a za oknem pada śnieg. Dancing sweet in the snow, dug up from below there. Thank you. write about death? Describe in a poem what you feel concerning death. In the face of death, I'm like an animal. An animal can die, but write nothing. The words die like flies. Their corpses everywhere swept away from the white paper. Give the dirt a little room. To Agnes Obel z Late Night Tales, ostatniej składanki, którą stworzyła Agnes Obel. Nie ostatniej, ale ostatniej Agnes Obel składanki Late Night Tales. I po tym wstępie już można się spodziewać, myślę, że słuchacze Ciemnej Strony Mocy już wiedzą, jaki album będzie w kolejności grany po Ciemnej Stronie Mocy. Niesamowite, że 10 lat już muzyka Agnes Obel jest z nami, bo 10 lat minie w październiku od wydania jej debiutanckiego albumu Philharmonix. No to mamy w ręku jej czwarty album, Myopię, i jest tak samo pięknie hipnotyzujący jak ten pierwszy. Agnes Obel, Myopia. Ja mówiłam, że ten album tak samo? Tak samo? Nie. Ten album jeszcze bardziej magią płynie niż ten pierwszy i niż ten drugi i niż ten trzeci. Agnes Obel, Meopia. W dużej ilości utworów dziś. Yeah. what is on your mind? Won't you call, won't you call me when the seconds dancing for the sake of my sanity? Na trójkowym zegarze 24 minuty pozostały do pierwszej, ależ ta płyta pięknie gra, naprawdę. Od deski do deski, choć kto płyty albumu nie słyszał, to wie, że... Znaczy to nie wie, ale kto słyszał, to wie, że te utwory tu w audycji poprzestawiane. Agnes Obel, Miopia, to co? Jeszcze jeden. Thank you. Broken Sleep, tym utworem zamknęliśmy tę zdecydowanie przemiksowaną wersję albumu Myopia. Koncert 15 marca w Progresji i tak, no przecież wszyscy wiemy, że ten koncert, jak poszła informacja, że on jest, to w ciągu tygodnia sprzedały się wszystkie bilety. Tak poszły. No i w związku z tym Agnes Obel przyjeżdża do nas w tym roku na kolejne dwa koncerty. To będzie zdecydowanie w lecie i tak się właśnie zaczęłam zastanawiać, bo ten album teraz, jak go słuchałam i tak pomyślałam, popatrzyłam za okno i ten śnieg zaczął padać. Jakby było pięknie, gdyby teraz był grudzień i za tydzień Boże Narodzenie. Idealny album na święta. Ale w lecie też może być pięknie, a nawet na pewno będzie. 27 sierpnia w Gdańsku w Starym Manerze, 28 sierpnia w Warszawie w Palladium. I o tych wszystkich trzech koncertach rozmawiać będziemy po ciemnej stronie mocy w Trójce za dwa tygodnie, dokładnie z 11 na 12 marca. Będzie audycja poświęcona prawie pewnie w całości muzyce Agnes Obel, tej niesamowitej Dunki. I będą niespodzianki, więcej powiedzieć na razie nie mogę, na tyle wystarczy. Kto jeszcze tego albumu nie przesłuchał, albo dopiero przed momentem włączył radio, to jest absolutnie obowiązkowa pozycja Agnes Obel, Myopia, nowy czwarty jej studyjny album. Moses Sumney, przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, urodzony w Kalifornii artysta, który w tej chwili ma 28 lat i wydał swój drugi studyjny album. Oj, pięknie to gra. Isolation comes from isola, which means island. Isolation comes from isola, which means island. All things encompassed in life. really do insist that others recognize my inherent multiplicity. What I no longer do is take pains to explain it or defend it. That is an exhausting, repetitive, and draining project to constantly explain and defend one's multiplicity. So I've reached a point where I am aware of my inherent multiplicity. And anyone wishing to meaningfully engage with me or my work must be too. I can also. And. Thank you. down the long hike through New Ridge Mountains. I can feel the air overtake my skin, and I realize none of this matters, 'cause I will return just and matter. She's just a passing grace, the virility fade. You've got the wrong guy. You wanna slip right in and put the masculine. You've got the wrong dominion over all that once obeys is the virile. Passing grace, the virility fade. You've got the wrong guy. You wanna fit right in and put the masculine. You've got the wrong eye. Too much is not enough. Too much is not enough. You've got the wrong. Dominion to make minions of the stars, made up of what you for passing grace, the virility fades. You've got the wrong guy. You wanna fit right in and put the masculine. You've got the wrong that masculine thing down. Shoulders and back straight. Never slumping. Never round. He had that masculine thing down, shoulders and back straight, never slumping, never round. She had that masculine thing down.